www.attableek.com The Reviver of Iman. هو صلى على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ کتاب حضرت مولانا مفتی الہی بخش قادری کی بہت متقدمین ہے صوفیہ میں سے بزرگوں میں سے اسے پہلے بھی سنایا تھا اس سال بھی خیر سامنے تھی میں نے کہا کہ پھر سنا دیا جائے مقرر سے کرنا سننے سنانے میں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے دل ویسا بنا دے دماغ ویسا بنا دے دینی دماغ دینی مزاج دینی قلب بننا چاہیے مزاج نہیں بنتا اس زمانے میں ایسے حالات ہیں طرح طرح کے مضامین آ رہے ہیں طرح طرح کے لوگ ملتے جلتے ہیں عام طور سے ایسی باتیں بھی چھوڑ جاتے ہیں جس کا اثر قلب پر پڑ جاتا ہے اس بنا پر اپنے دل دماغ کی حفاظت بہت ضروری ہے خاص طور سے بچوں کے دل کو سنبھالنا اور خاص طور سے نوعمری کے زمانے میں سنبھالنا بہت بڑی بات ہے اور آپ سے تعلق اس بات بچوں سے معلوم بتانے بھی کچھ نہ کچھ سمجھانا بڑا سے مکتوب رب العالمین رب العالمین کا یہ خط ہے ایوم پیدائی کا جملہ ہے مزدور رب رب العالمین کا خط ہے تو ظاہر ہے کہ رب العالمین کا خط ہے ہم لوگوں کے نام تو ہم کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے اس کے معنی مطلب کو سمجھنا چاہیے صرف تلاوت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کسی بھی صرف ترتیب سے پڑھنے کے نہیں بلکہ اس کے مطابق اپنے اخلاق اعمال اپنی پوری زندگی کو بنانے کے لیے قرآن نازل ہوا بدل دیا قرآن نے اصل وہ قرآن تھا قرآن ایسا پڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ متاثر ہوتے تھے صحابہ کرام بھی ایسا پڑھتے تھے کہ سننے والے کافی مرد اور کے متاثر رہتے تھے اسی لیے ہم کہتے ہیں لاتس ہو جائے قرآن بڑھ ہو گئی قرآن جب یہ لوگ پڑھا کریں تو سن رہے ہیں بلکہ اس میں شور شور گالی بجاؤ تاکہ قرآن سے طبیعت ہٹ جائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن شرم پیدا فرمائے تلاوت بھی حقیقی تلاوت کم سے کم اس کا تصور کیا اللہ کا کلام ہے یہ حضرت شاہ و سنا سکتا حقیقی کم سے کم یہ سوچو کہ خدا کا کلام محاورہ کا اتنا بناتے تھے کہ یہ سوچو خدا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری کتاب کو سناؤ تو ہم سنا رہے ہیں اللہ کے حکم سے لگ رہے سب بنی سنا کے ہمیں بس ہوتے ہوئے بنا دیا اللہ ہم سب کو ضرور ایسے قرآن پڑھنے کی کہ جس سے دل میں بیداری پیدا ہو اللہ سے محبت اور تعلق کا جذبہ پیدا ہو یہ سب چیزوں کا اختیار کرنا ہے ہر مسلمان کی ذاتی ضروری نہیں ہے جو لوگ یہاں ہے اس وقت سے پڑھنے پاک سے تعلق اس وقت بہت بڑی بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من طالب القرآن والا سب سے پہلے یہ آتا ہے خیر من طالب القرآن والا تمہارے مصروں کا رسمہ ہے قاضی صاحب کا تمہارے میں سے بہترین شخص وہ ہے जो कुरान शरीफ सीखे और सिखाए, ये पढ़ना नहीं हो तो पढ़ना तो रखा, सीख रहा सीखा पढ़ना तो ही उसी पर इतफा नहीं करना है। अगर कुरान को सीखो वो सिखाओ मीत फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारे जैसे कौन चाहता है क्योंकि तजारे में रोजाना बड़े कोहान वाले दो ऊँटों का फायदा हो। सहवाजा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हमसे ज्यादा पसंद करते हैं। फरमाया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बस तुम क्यों मस्जिद की तरफ नहीं दौड़ते ताकि किसी को कुरान शरीफ के दो आयत सिखाओ या खुद पढ़ो। दो आयतों का सिखाना या पढ़ाना दो ऊँटों के मुनाफे से बेहतर है और तीन आयतों का तीन ऊँटों से बेहतर और चार ऊँटों का चार ऊँटों से बेहतर सवाल। अब ये अजमत होगी अहमियत होगी तब तो इसका पूछा सा रख लेगा अल्लाह ताला हम सब को जैसे आयात पूछा सा रहे इसे इसका तजुर्बा भी पूछा सा रहे तो बेहतर है। आया हजरत आयशा सिद्दीका ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवायत किया है अल माहिर के कुरान माँ सफर करामी बर वी यकड़ो कुरान में दताओ वो अरे शाख न बचरा तजुर्बा फरमाना है। कुरान करीम के माही का नाम कुरान करीम के माही का नाम आली मरतबा फरिश्तों के साथ शुमार किया जाएगा और जो शख्स कुरान करीम की तिलावत करने में अटकता है और उसमें मुशक्कत बर्दाश्त करता है फिर भी तिलावत करता है उसके लिए दोहरा सवाल अल्लाह ताला ने बख्शी में आम करवाया। हाँ तो रमदान मुबारक में तुम्हारी कैसे बुरे बढ़ जाते हैं माशाल्लाह आप बता लगे हुए हैं मशहूर हैं बड़ी शानदार की बात गर हमारे पर ताबड़ के बुझा रहता है सुबह मिलेगा दिन सुबह मिलेगा बहुत खुश थे खाकार है लाके कहते थे कि बार रात बुलाते बार करते हैं तिलावत करते अल्लाह हम सब लोग के लिए इसको मुझे बेसावन बना दे पूरे इलाहाबाद के लिए नहीं पूरे आलम के लिए कोई गलत नहीं है। आप लोग क्या है कि नहीं है तजारत है न सलाद है न रिश्तेदारी है सिर्फ अल्लाह के नाम पर इधर आप हमको भी कदर है अपने कोताही पर शर्मिंदगी की है उन्होंने प्यार किया कि रात भर को पढ़ते अल्लाह ताला आप हजार को मरीज तरफ के लिए इस मस्जिद को भी हम सब लोगों को वही दो रानियों से मन को पाए हजरत बादशाह सुल्लासा फरमाते थे ये खाराओं की खानका की हर एक जिक्र से मन पर सरकार हर एक जिक्र से मन पर कोई वक्त नहीं गुजरता था जिससे कोई जाके नवनी न करता हवाला नहीं रहती मैं कुछ सुनाता था कोई वक्त ऐसा नहीं होता था जिन्हें जिक्र की आवाज ना आती सब कुछ यही है माना इससे बढ़ के कोई भी हम इसे मौजूद है अल्लाह ताला अपने जिक्र की तौफीक दे अल्लाह का हमको काजी कर देना कि हम अल्लाह कर रहे हैं ये बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से लोग अल्लाह का नाम ही नहीं अल्लाह के नाम से तबरुक हासिल करना मामूली बात नहीं है। इस रहमान इस रहीम ये सब आसमा जो है मुख्तलिफ मानी और मतलब रखते हैं बरकत रखते हैं अलग अलग कहते हैं कि कुरान का एक हर्फ जिब्रील अमीन भी उठा नहीं सकते इल्ला मम्मा मफ़हूम mới biết qua đã cho mình để bước chân rồi để qua làm bà thì ăn liền ăn mặn thì phải phải cùng mà nó hướng dẫn là đây xuân là đây để qua làm này mà họ qua làm cuộc để cả về hiện tại sống của người ta hiện giờ là cái gì cả làm anh đã làm sao được rồi mà hani Hazrat Abu Musa Ash'ari ne rivayet kiya ki Resul-i Makbul sallallahu aleyhi ve sellem irşad farmaya us musulman ki misal jo ihtimam cemaat şerif ki tilavet karta hai to bindi ki tarah hai ये खुशबी अच्छी है और मजा भी होता है चिंता रही कार ना रही तो ऐसा करते हैं उठ उठ जाकर इसमें वाले कहते हैं वही दूसरा फल दूसरा बार ना रही तो इसमें ताले पर इसमें जितना जिसकी खुशबू भी अच्छी है और मजा भी होता है और जो मुसलमान कुरान की तिलावत से मालूम है उसकी मिसाल खजूर जैसी है मिठास तो है या खुशबू नहीं रहान में कुछ भी डालते हैं उसकी तरह बिल्कुल अच्छी है नारंगी रंग भी अच्छा बहुत दिखाई विषय रंग बहुत ऊपर कुछ तभी किया अल अदबुल नबी ने अदब ने अपने थाय में जो रख दिया है और शेख ने जो क्या लिखा है कि ये मिसालें गुरु ही दे सकते थे कोई नहीं दे सकता जो कुरान पढ़ता है अपने अखलाक को भी दूर रखता है उसकी मिसाल नारंगी जैसी है खुशबू भी अच्छी रंग भी अच्छा मजा भी अच्छा ये मुसलमान की मिसाल है जो कुरान पढ़ता है उसका अमल करता है इतनी उत्तर मिसाल है और जो मुसलमान कुरान की तिलावत से महरूम है उसकी मिसाल खजूर जैसी है ज्वार जैसी है जिनमें कोई खुशबू नहीं मगर जायका अच्छा है खजूर खाने को जायका अच्छा ही खुशबू नहीं होती कुरान की तिलावत से खुशबू पैदा होती है इसी आदमी ने लिखा कि मैंने कहा कि ये मिसाल नबी ही दे सकता है कोई दूसरे नहीं दे सकता अब खजूर में आना नहीं के फर्क कर दिया खजूर है मिठास तो है कोई बोली इससे जो शख्स अमल कर रहा है कुरान पर लेकिन तिलाव नहीं करता तो अमल की वजह से मिठास जो है उसके अंदर लेकिन कोई बोले नहीं यानी जो मुसलमान कुरान पढ़ता है वो उस मुसलमान से बेहतर है जो तिलाव के कुरान से काफिर और महरूम है और जो शख्स कुरान पढ़ना जानता है और उसको पढ़ता है गोया उसकी खुशबू भी उठता है उसका मजा भी अच्छा है बखरा उस मुसलमान के जो कुरान सही की तिलावत नहीं करता उसका मजा तो अच्छा है कब जबकि अमल करता है उसके साथ पहले मन अमल तो खूब कर रहा है तो मिठास तो आ गई उसके अंदर ये खुशबू नहीं मगर तिलावत कुरान की मांग उसमें मौजूद नहीं है दो नाकिस है वो से नाकिस है मिसाल बहुत ही मिसाल बोली है ये जो शख्स कुरान पढ़ता ही नहीं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है अमल भी नहीं करता और पढ़ता भी नहीं उसी लिए कोई बारे में आदि रहती सफर की हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू सईद को अल्लाह का हाथ पकड़ा और फरमाया क्या मैं तुम्हें कुरान की सबसे बड़ी सूरत ने सिखा दू अर किया जरूर तारी फरमा दी फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बड़ी सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है आखिरी सूरत सात आयतों तक और फरमाया وہ سب المسانی وقال عظیم الذي اوتيته، یہ سات آیتیں ہیں سورۃ فاتحہ کی جو مقرر پڑھی جاتی ہیں، مسانی بار بار پڑھی جاتی ہیں. یا یہی ہوتا ہے یا مقرر نامیوں نے کئی مرتبہ نازل کی ہے، اور قرآن عظیم سے جو مجھے عطا فرمائے گئے سورۃ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی. سورۃ فاتحہ الحمد للہ مقرر نہیں ہے، شگا میں سنتے ہی رہتے ہیں اپنی زبان میں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اس وقت کا نماز فرض ہوئی، اور دوبارہ مدینہ منورہ میں جب تحویل قبلہ کا حکم نازل کر رہا ہے قرآن کریم میں برکت آتے ہیں سوال میں مسائل ہو پایا دن سے یہی مراد ہے کئی مرتبہ نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سورہ فاتحہ کی سے سننے کی توفیق دے، دل دار سنتے رہتے ہیں، خیال نہیں ہوتا، پورا شروع اس کے اندر موجود ہے سورہ فاتحہ. ہمارے گھر میں پتا پر لے آ کے بہت ایک بار لوگ متاثر سورہ فاتحہ، جب کسی کے در میں داخل ہو رہا آتا ہے گھر میں تو اس کی تعریف کرتا ہے تب وہ آنے کی یاد دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ شروع طے کراتا ہے تو گھر بڑے تعریف کرو پائی الحمد للہ رب العالمین، اور تمام بھائی شردا کے لیے رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب کا رب پالنے والا ہے، اور پالنے والے سے برا صرف کھانا پینے دینے والا نہیں بلکہ باطنی نسبتیں یہ ہیں اس کی بھی تربیت کرنے والا تھا رب العالمین بن رہی ہے. یہ تمام عالم کو کھانا پینا سب انتظام اسی طریقے سے باطنی نسبتوں کا بھی اثر کو رکھ دیا تھا. ہر بوجھن دشا پہن جکار ہوا نظر کھا گیا معصوم سے کسی نے کہا کہ اندر بوجھن دشا پہن جکار ہوا اب کیا ہوگا، ان کے والد کی بدل کھا جاؤ میں معصوم سے کہا کہ بوجھن دشا یعنی ہمارے پیر کا انتقال ہو گئے جو آپ کے والد تھے تو اب کیا ہوگا. بہت ان کا جواب معاہدہ ہے توحید کر دیا کہ مورب بھی حقیقی اللہ ہے وہ زندہ ہے. کیا ہوتا جواب یہ کہ یہاں مجھے دیا چلے گی تو باقی ہم کو نہیں اصل بات کر دیا کیوں مائی سوچ رہو مورب بھی حقیقی اللہ ماں پر تمہارا مہارا سب ہم کو تو کچھ ایک بہانہ بنایا ہے اگر مرب بھی بولا اس وجہ سے کسی مول بھی کسی سے کسی بھی کو انداز نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ابھی تک منظور کرے سب کو لگا دیا. اس میں بہت سے لوگ ختم بھی ہو جاتے ہیں اپنی طرف منظور کرتے ہیں اللہ نے. میں کیا تھا کہ آپ کو ایک گراؤ کرنے کا تھا وہ دوسری بات یاد دوسری بات بہت صحیح رہا ہوں وہ تھے بچا ہوتے ہیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو پرانے لوگوں کا دور تھا پرانے لوگ سے کہا کہ اگر تم سے کسی کو نفع ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کو اپنے سے برتن سمجھو کہ اس کے اندر صلاحیت تھی میں تعلیموں سے کو کر دیا اپنی زبان سننا کرنا اگر وہ ٹھیک ہو گیا کوئی مزے سنا مزید میں سردار نہیں ہوتے کہ اصول تبدیل کسی کے ہیں ان سے جائے گا کہ اگر تم سے کسی کو فائدہ پہنچائے نہیں تو یہ سمجھو کہ میں نے اس کو کر دیا بلکہ یہ سمجھو کہ اس کا کل اس لائف تھا کہ اس نے ہماری تعلیم کو قبول کر دیا ہے اپنی طرف منظور کر دیا. اگر وہ نہ قبول کرے تو یہ نہ وہ اس کے اندر استعداد نہیں تھی بلکہ یہ کہو کہ ہمارے اندر استعداد نہیں تھی کہ اس بات کو پہنچا سکتی ہے سمجھا سکتے بہت بنیادی بات بڑے شوق ہر بھی گھر کے اپنے پاس آگے نہ بننا اور سمجھنا اپنے کام کو دخل نے اللہ کا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات کا بھی عمل کی توقع یہی تو بنیادی چیز ہے. آپ سے کوئی فائدہ ہو جاتی ہے اللہ کا ماں وجوہوں کو گرد جمع رہی ہے میں نے گھروں میں گرد دیا تھا ماں وجوہ رہا ہے ماں وجوہ رہا بہانہ سب کا ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے در حقیقت آدھی مدرت اللہ ہے مشاہد کوئی جنسے نہیں ہے سوائے کی تو واسطہ ہے وہ ہم بھی نہیں قرآن کے اللہ ہے اس وجہ سے اس چیز کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ توحید سے ہم نے پایا کی توحید اب کسی گھر کھلانے والے کو بننے کا انتظام کر دیا تو راضی خصوص ہونے کی جائز ہے نہیں جائز راضی تو اللہ ہے یہ وہ کا واسطہ ہے شیخ مربی نہیں ہے اصل مربی کا واسطہ بن گیا ہے اس کو بھی اپنے کو مربی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اور اللہ ہی کو مربی حقیقی سمجھنا چاہیے اللہ کسی کو ہدایت مل گئی اللہ نے ہدایت دے دی ان گرا پر ان چیزوں کا استعمال طریق بہت ضروری ہے جو فائدہ تم سے کسی پانی کبھی نیچے کے ہو گیا تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا اس کی عظمت ہو اس کی خوبی ہو اللہ نے ڈالا تب اسے قبول کیا فرمایا حلی حضرت ابو معمر شروعات ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمایا ایک رب القرآن پہلو یاتی یوم القیامہ شفیعاً لأصحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا قرآن شریف پڑھا کر کم سے کچھ دین اکیل میں سکھایا حضور قرآن شریف کو پڑھا کر کیونکہ وہ قیامت دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن جائے گا سب گیروں کا قرآن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا وہ کل شفاعت دونوں کی شفاعت پوری ہے شفاعت دونوں کی شفاعت قرآن کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی اور رمضان کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی یہ شفاعت کا درجہ دیکھتے ہیں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی حدیث روایت ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب انصاری سے پوچھا اے ابو مدیر جانتے ہو کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے بہتر اور بلند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابی ابن کعب انصاری سے پوچھا اے ابو مدیر جانتے ہو کہ قرآن شریف میں کون سی آیت سب سے بہتر اور بلند ہے اوبئی نے کہا نے عرض کیا میرے خیال میں سب سے بلند آیت آیت الکرسی ہے آیت الکرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مستقبل کے ساتھ ان کے سینے پہ ہاتھ مارا خوش ہو گئے صحیح جواب دیا اب اسے سننے کے بعد سب لوگ کہا لیں گے لیکن بھائی جواب سوال ہوا اور جواب یہ سن کر مسلم کے ساتھ ان کے ساتھ تیرے بہت مارا اور ان کے دن وہ سمجھ کے آخری پر میں شاباش صحیح جواب یہ روایت مسلم اور مشکات میں آئی مسلم کے جامع مسجد میں سب لوگ کچھ لگا کر کے بیٹھے واس کر رہے تھے سب لوگ ہیں بڑی بڑی لوگ حضرت علی نے فرمایا ارے تو گفتگو کس نے اپنی جانب کی آواز کرنے کی دیکھیے نکیل کیا اور ان کے گواہی بھی میں نکیل کر دیا مائر بھائی جی بیٹھنے پر کریں گے نکی نہیں آئے گی کھل کی جائے گی وہ الگ نہیں ہے صحابی تو پڑھ رہے تھے جن کے بارے میں انہوں نے فرمایا سن نے فائدے کا لفظ سن ہے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی یہ نکیل ہوئی کہ نہیں حضرتگان دونوں کو کسی ڈال دیا ہے وقت واسطے سدو خاموش حضرت نے حضرت وسیع بلاؤ تمہارا امتحان ہو گیا حضرت حسن بسری سے کہا وہ کون ہے سید الطالبہ ہماری جماعت کے سردار ہے سردار سے بھی سوال ہو رہا ہے تو مجھے بڑے وہ سردار تو بکول بھی نہیں حضرت بسری سب پوچھے لیکن علی حضرت علی مجھے بھی بڑے تھے اور حضور سے راجا مجھے بھی بڑے تھے ہر دن کو اوپر لیتا ہے یہ کسی کو اپنے علم کو دان نہیں کرنا چاہیے بلکہ علم کی تعریف کرنا چاہیے اسی بنا پر وہ کچھ ہو کل رب زندگی علم علم کی دار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم کی طلب بھی پیدا کرتا حکمت مومن کی خوبصورت چیز ہے جہاں بھی پاتا اس کو لیتا ہے حکمت پر رد نہ کرو اللہ کی طرف سے کوئی انتہا اسے نہیں حضرت علی نے کہا تم کو تم کس نے کہا تو بات کرو بات کے ادارے کس نے دیا حضرت علی کو زمانے میں کہا وہ سب تابع تھے واسطہ والے کون سے تابع تھے تابع تابع نہیں کون سے تابع ہے تابع تو تھے ہی کرتے ہیں کسی ادارہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہے جو ہوتا ہے نا سر جو چاہے جو چاہے فرض کو واجب کر دے واجب کو سنت کر دے سنت کو افضل برائے کر دے کون سے وہی امام جس طریقے سے تشریح اشارے کا کام ہے تدریج اشارے کا کام ہے درجہ وہی کام کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے تشریح سارے کا کام ہے وہ صحیح کام بیان کر سکتا ہے تدریج کام کرنا بھی رسولی کا کام رسول کا ہے یہ واجب ہی اوپر ہے آپ پڑھی کی سنت نہیں پڑھی اس کو فرض نہیں کر سکتے اور فرض کو سنت نہیں کر سکتے نبی حضرت علی پوچھا تم کو کسی بات کہا میں تمہارا امتحان ہوگا یہ اسی دار نے ہمارا جو ماتھامی ترجمہ کیا دونوں نے کہا بھی امتحان دیجیے بڑے اللہ سے کہا انہوں نے کیونکہ ان کو یہ دن تھا کہ اللہ نے ہم کو علم دیا کہا فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا بتاؤ امتحان سب سے اچھی چیز کیا ہم پڑا ہے بادشاہی اپنے معاملے کو صاف رکھو صفائی رکھو بہت سندر مومی جواب دے رہا ہے سب سے اچھی چیز کیا ہم پڑا ہے بادشاہی سب سے عمدہ چیز دنیا میں اور سب سے گھٹیا چیز کیا ہے تما لالچ یہ سب سے بری چیز ہے اس وجہ سے تما میں سب نے کام کیا وہاں صاحب نام سر آشاری رہتا ہے تو کدو تما ناس و مفے علی ناس وہ حضور خود مفل آتے لوگوں کے ساتھ مسافر کرو تم شبدوں سے کوئی کسی سے تما لڑ کے دادا نہ رکھے اور اس کے باوجود خود لوگوں کو سب کے لڑ کر کبھی اگر تما نہیں ہوگی ہو سکتا بس ہو گئی ہو جائے ادھر شام اللہ صاحب نے کون کیا مسجد نہیں وہ مسلم تھے بزرگ تھے سب سے کرے تما سب سے اچھا خوب روپی نہیں دے رہی تو بس ہوگی بھی ارے اچھا جاؤ بھاؤ نکلو کر دے گا باوجود تما تھے خود یہ خود کیا کرو تما تمہارا پھر ہے دوسرے خود مخلوق کے ساتھ یہ نادی بدل ہوئی وہ خود نے خود مت بولے ہر آدمی کے ساتھ مجھے خود بڑی سندر بات پرسو تمہارے ناس وہ ہم اس سب بدلنا اللہ لوگوں کے ساتھ وہ سامان دو شرطوں سے کرو dan kataun kamai sih, kataun kama alin nas, wama be alin nas, kerong yang atur tu siapa dia tu? Abi siapa? Wahum suruh guru aku ya. Kataun kama kita wahum suruh guru kena wahum kama kibat. Maka Allah dan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam dia artinya kita tahu sunnah ini. Oh siapa? Ada dua pada hutangnya itu dua kita sih kata lagi ke amat tak. Jadi jamaah lagi dua hak dua hak yang kita wajib dua wajib. Allah Taala sabar. Hamid Abu Darda se riwayat hai. جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ رات ایک تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ آج کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سب میں ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرے قرآن میں اتنا زیادہ سمجھا تھا. فرمایا قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن قرآن کا سرور کیا ہے قل هو اللہ احد. یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم میں آئی. حضرت عمر بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ان آیتوں کا علم نہیں جو آسمان کے اوپر نازل ہوئی ہیں جو بے مثال ہے؟ یہ آیت ہے قل هو اللہ احد فلق قل هو اللہ الناس دیکھیں دو شکتی تھی مرد صبح شام قل هو اللہ احد پڑھنے تمام شہر سے محبوب ہو جائے بتلا تو بیٹھے ماں ہے ویسے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلام سلو تحت عرش قیامت میں تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی. ایک قرآن شریف عرش کے نیچے ہوگا جو لوگوں سے جھگڑے گا اور کہنے گا تم نے مجھ پر کیوں عمل نہیں کیا, کیوں میری چناؤ سے کام نہیں کی زبردست آیا تھا حدیث ہے. یہ میری سب جانی ہے پتا سنا دے سب جا ارے ابھی وہ جاتے رہتے ابھی ہم اتنا ہی معلوم نہیں. قیامت کے دن تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی. ایک قرآن شریف جو لوگوں سے جھگڑے گا اور کہے گا تم نے مجھ پر کیوں عمل نہیں کیا. قرآن رکھے رہے گھر میں کاموں کی زینت رہے. لکھا ہے کہ اہل کتاب ذہب ہوا تورات کو مذہب سنانا فرمایا لکھوایا اور نشو کی دلالوں نے رکھا لیکن ان کے عوام ہی پاپا نہیں کیا ہے نوائی سے بچے قرآن کو اس کتابوں کو منظور کر دیا تھا سب لکھوایا سونے کے پانی سے رکھا رشمی کپڑوں میں بہار کے علاج کے ساتھ میں عمل نہیں کیا. اللہ محمد شاہ نے سوال میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کتاب کو منظور کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ سے بھی قرآن میں یہ شکایت کر پیدا ہو جائے پڑھے لکھا ہے عمل نہیں کیا عمل نہیں کرتا بہت ضروری ہے اس کے بعد آگے میں اور نہیں کیا. ایک بزرگ تھے خواجہ صاحب بمبئی میں بکرانی بات امیر کہنا رہتے تھے کہ بہت فلو مانتے تھے پورا کے سارے درجوں کا تو وہ آیت ہے جس میں لعنت ہے فرق پڑا اور بزرگ نے کہا بھائی تم آج پڑھتے ہو اور قرآن تم بنانا کرتا ہے سودی کاروبار کرتا اس کو نہ پڑھو بنا خوش ہو جاؤ اور کہاں ماں کو پتہ کرا دیں گے کہاں تو بزرگ مانتا تھا اور کہاں پتہ کریں گے کہاں جاؤ اگر میں صحیح دل میں شمار تو تمہارا مکان سڑک میں لے لیا جائے گا

इसलिए हर नामी पढ़ने से 30 दिन को वैसे वहां मिलेगा। बकरा बुराई की वो एक ही लिखी जाएगी अल्लाह के सब पर, बुराई तो एक ही दी जाए। हदीस मान है जिस शख्स ने कुरान पढ़ी पढ़ा और उसको अमल किया उसके वालिद को क्या बोलेंगे, ऐसा ताज पहनाया जाएगा लेकिन चमक दमक सूरज की उसकी रोशनी से ज्यादा होगी। जो खास हमारे घरों के जो हो जब औलाद के कुरान पढ़ने को ऐसे वहां देने को ऐसा ताज मिलेगा, बल तुम खुद अंदाजा कर लो कि खुद पाशे ही पढ़ने वाले का क्या होगा। और जन्मा किसी लड़का शाहजहां सीधा के कहा कि अब्बा हमारा लड़का हाफिज हो गया है, हम उसको क्या मिलेगा, चार नहीं उसको क्या मिलेगा, वही तुम्हारा लड़का तुमको ताज मिलेगा मैं दादा। उस उम्र में और हाफिज को कहा कि अब्बा मैं भी हाफिज हो गया, हमारी साथ साथ उम्र थी कि नहीं उम्र थी, जो उनका मेरा उनका अवतना कर सकते हैं ना, मैं पहले लगा हाथ हो गया कहीं अब ये तो आवदा करने पड़ता है कि अब्बा हम भी आवदा करेंगे मार्शाला वो बदला है आपके, लेकिन थोड़ी सी बीमारी को ऐसे मार दो मतलब बहुत उनका वर्षी छोड़ा सुने तो बहुत रोटी मां का बेटा सुना होगा अम्मा हम क्या करें यहां कोई चीज अलग है कोई मजबूर नहीं सुना है। बहुत होगा आप भी बहुत होगा पढ़ना पढ़ना सुनते हैं जो आपकी ज्यादा आपको इसी से सजा है तो उनका भी सुना रहेगा। बहुत रोटी मां को रखा आप ही जो अम्मा हम मजबूर हैं वो बेटा अम्मा हम मजबूर हैं हम नहीं पढ़ते। अब आप उसे दुआ की दरखास्त है कि अल्लाह ताला आपको कुवत दे सेहत दे तभी लोगों हाफिज कुरान पढ़ना जब उसके बाप बेटा हुआ तो उसे बेटे को क्या कुछ मिलेगा। हर तारी चलवाए है कि जो से कुरान करीब को याद करे उसके हलाल को हराम जाने और हराम को हराम समझे अल्लाह तला उसको जन्नत में दाखिल फरमाए। समझने पर उसके हलाल को हराम जाने हलाल जाने और हरामी के चकार हो कुरान जाने अकीदत हो ये सब हक है अल्लाह तला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और उसके खानदान वालों में से ऐसे 10 शख्सों के लिए उसकी सिफारिश कबूल फरमाएंगे जो गुनाहों को ऐसे दूसरे के मुस्तकी हो गए होंगे अल्लाह के वहां मालूम होगा अल्लाह के कर्म बरवाई वहां मालूम होगी। यह हदीस मिश्कात में सुनने के लिए मुझे मोहम्मद के हवाले चाहिए। हर अलग से रवायत है कि हर ये कहे दिल होता है और कुरान शरीफ का दिल सुरे यासीन है। जो शब्द एक बार सूर्य यासीन पढ़ता है हर तारा शाम 10 मरतबा कुरान पढ़ने का स्वभाव उसका इनायत फरमाता है। हर तब सरवायत है जो कुरान शरीफ में एक सूर्य है जिसमें 30 आते हैं यह सूर्य अपने पढ़ने वाले की उस वक्त से पारी करती है जब तक उनको माफी और बकरा का परवाना न मिल जाए। बार बार यह सूर्य तबाह कर दी गई मुल्क है आज मिश्रा में मोहम्मद मोहम्मद के हवाले से नकल की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया ये सूर्य तबारकत अली दोनों से रोकने वाली और अल्लाह से निजात दिलाने वाली है। हर जावी से फरमाया थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सुरादी तबाह कर दी मेरे मुल्क फरमाते थे। हर दिल अब्बास रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया جنت کا سواب آدھے قرآن برابر ہے اور گلوبل کا واحد کا تہائی قرآن سے برابر ہے اور کوئی آئے گا گلو کا سڑک ہے چوتھائی قرآن برابر ہے. ہر رسم نے مانی شروعات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روز روزانہ دو سو مرتبہ واحد پڑھے تو یہ پچاس سال کے پورا معاف کر جائے گا. ابھی سے بچوں نہیں پڑھتا ہوگا اللہ کو سوچے مگر یہ کچھ مت کر دو یعنی قرض ادا نہ کرنے کا گناہ الگ الگ سواب الگ قرض کے لیے ادا کرنا ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں حاصل ہوں. ایک مطلب آدمی پچاس مطلب پورا وہاں پورا وہاں پڑھنے کا ہوگا کر دیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاس شریف میں نظر کیے بغیر صرف حافظ سے تلاوت کرنے پر حرام کا ثواب ہے اور قرآن شریف کے دیکھ کر پڑھنے کا اسے دوبارہ ثواب ہے. کوئی آدمی شریف ہو گئی اس پہ اسے عبادت نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی کثرت موت کی کثرت سے یاد اور قرآن شریف کی تلاوت دل سے غفلت کے سر کو دور کر دیتی ہے. موت اکثر ذکر حال میں درجہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطر جو کتاب شفا نہیں کو لیتا الحمد للہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کرا سویا سے اشتقا وہی نہ وہ کر لوگ تکرم مل جائے پکڑ ہوا ان لوگوں کا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سوریا سین کی تلاوت اللہ کے رضا کے لیے کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا. اسی اپنے مردوں کے پاس اسی اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ روزانہ قرآن شریف کی 1000 آیتیں پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا ہے روزانہ 1000 آیتیں تلاوت کرنے کی بہت صلاحیت رکھتا ہے. فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ روزانہ الحاق متقاضی بن جائے گا یعنی ایک مرتبہ اللہ متقاضی بننے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے. یہ سب روایات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جب پہلا دیا ہے قرآن میں جو ہے وہ وہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے مکان سے نکلا وہ بھی وہی ہے لیکن وہی غیر مضبوط ہے قرآن میں اس میں فرق ہے. حضور نے جو وہ بھی وہی ماری ہے قوانین ہوا ان وہی اللہ وہی جو خود فرماتے ہیں سب وہی ہے مگر قرآن میں حدیث میں فرق ہے. قرآن کو وہی مضبوط کرتے ہیں اور حدیث کو وہی غیر مضبوط کرتے ہیں اس کا درجہ وہ نہیں ہے. اس کو میرا وضو نہیں چھو سکتے اس کو میرا وضو چھو سکتا ہے یہ بھی فرق ہے. ان میرا پہلے وضو کر رہے ہیں دوسری بات ہے لیکن فرق والی بھی مت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان حالات پر ان بشارتوں پر یقین کرنے کی توفیق ہوتا ہے اور اس کے مطابق جہاں اگر ممکن ہو اور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور آپ کا دعوان الحمد للہ رب العالمین دعا اللہ ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کے خلاف کے نور عمل کا ذریعہ بنائیے دلوں کے سلوک کا ذریعہ بنائیے ہمارے شفاعت کا انتظام فرمائیے. سب سے زیادہ شفاعت کرنے والا قرآن پاک ہے. تمام انبیاء اور یہ تمام لوگ آگے دے جائیں گے قرآن پاک شفا کرے. اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن کا شفیع بنائیے رمضان کو شفیع بنائیے دونوں کی شفا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. بھائی وہ شفا بات حدیث میں آتا ہے. اللہ ہم سب کو اسے توفیق دے وہ آپ کو دعوانا الحمد للہ آدمی نے ہم دیا تھا.